Batmıyor elim durnalara. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm durnalara. Eğer bizi gülüm gülüm durnaları. Gülüm gülüm, kız gülüm gülüm.